Café Restaurant Het Ankertje in Andijk is een sfeervol en gezellig restaurant waar de prijzen laag en de kwaliteit hoog is. Het Ankertje voor diners à la carte, zakenlunches en ieder tweede weekend van de maand mosselen eten voor 17,50 gulden per persoon. Het Ankertje heeft bovendien twee biljart staan voor de liefhebbers. Café Restaurant Het Ankertje, Dijkweg 338 in Andijk. Telefoon 02289 1436.